لاړو او بل به د خپل شاته ولاړو. نو د دو سرو په منځ کې صرف د دو لیندو فاصله وه، دې نه زیاته به نه وه. بلکې دې نه هم ډېر نږدې. نو مجازي معنا د اغوستو بیا حاجت پاتې نه شو. دا بله معنا خو بیا مجازي به وي که نه، ځکه چې لینده یوه ده خو د لیندې دوه طرفونه مراده وو. نو بیا خو ذکر د کل دی او مراد پېنه جز و، ذکر د لیندې دی او مراد پېنه جز د لیندې دی، چې دوه جانبونه. نو مجازي معنا شوه که نه، نو دا هم جوړېدی شي، غلطه نه ده، مراد حاصلېږي. خو چې حقیقي معنا جوړېږي نو مجازي معنا څه ده؟ په شان د دو لیندو لکه دوه تنه یو بل ته نږدې ولاړي او د دې په منځ کې صرف دریزا دوه لیندې وي چې جنګ ولي، او بلکې دین هم ډېر نږدې شو. نو وحي یې وکړله دې طاقتورې فرشتې الی عبده، بنده د الله پاک ته، ما اوحا، هغه وحي چې کړې وه هغه دلته بیان کړې نه ده، چې څه پیغام یې ورته په هغه وخت کې لېږه نو هغه یې ورته وکړه. نو اوحا ضمیر دې فرشتې ته راځي، او الله ته راځي کېدای شي. پس وحي وکړلا الله پاک د دې جبريل په ذریعه خپل بنده ته هغه وحي چې کومه یې کړې وه، او نو خطا شوی زړه د هغه څیز نه چې کومه یې لیدلې وه. فرشته یې لیدلې وه او د په زړه کې هم پوه شوی و چې ما فرشته لیدلې. نو خطا شوی زړه دلته ما کذبه په معنی ده ما اخفا دی، کذب همیشه لپاره دروغ ته نه وایي. ما اخطا الفؤاد ما راى. نو آیا پس جګړه کوئ تاسو دې پیغمبر سره په باره د هغه څیز کې چې ده په سترګو لیدلی دی؟ ده خو هغه فرشته په سترګو لیدلی دی. او حال دا دی چې بې شک لیدلی وو دې پیغمبر دا فرشته دویم ځل باندې، د دې نه په دویم ځل بیا لیدلی وو. او هغه د سدرۃ المنتہا په خوا کې لیدلی وو، عند سدرۃ المنتہا، هغه په ځمکه نه وو. دواړه روانو معراج سفر کې، او سدرۃ المنتہا یو ونه ده په اووم آسمان کې، په هغه ځای کې جبریل ورته خپل اصلي شکل کې ښکاره شو. نو هلته بیا ولیدو، او انسانی شکل کې هوی بار بار لیدلې. عندها د دې سدرۃ المنتہا، د دې آخري ونه د بیرې سدرا بیرې ته وایي، د آخري ونه د بیرې په خوا کې جنۃ الماوا، جنت دې چې زید اوسېدلو د جنتیانو دې، جنت د اوسېدلو دې پدې کې مؤمنان به اوسېږي، او هغه ته به راګرځي د دنیا نه مزي هغه ځای ته. ماوا وایي مرجع ته، سړی ګرځي او هلته راځي. او دا په هغه وخت کې جبریل یې په اصلي شکل کې لیدلی وو، اس په هغه وخت کې یغشا سدرۃ ما یغشا، چې پټکړی وو دا ونه، دا پټکړی وو دا ونه، ما یغشا، هغه رڼاګانو چې پټ کړی وو، بین ډیر عظیم الشان رڼاګانو صادر پہ خورو، او دا رڼا د فرشتو وه، په دې ونه باندې فرشتې. نو دې وخت کې لیدلی وو دا جبریل. او که څوک وایي چې دا به لیدلی نه وي، خوښې به نظر خطا شوی، لکه سړی کله نظر خطا شي او سړی وي فلانې دی او حقیقت کې هغه نه وي، وایي نه ما زاغ البصر وما طغى، نو کوږ شوی نظر د رسول الله د دې ونې نه، او نو اورېدلی د دې ونې نه. نیغی دیونی تا قتل یو خواب الخواهی نا قتل خدا شوی نا ما زاغا ندی کوک شو او بیشک لدلیو دی پیغمبر پا دغش پا دا معراج کی من آیات ربه الکبری نخید رب خپل الکبری لوی لوی لوی لوی نخی لدلیوی چی داغا ذکر اونکو نو جبریل هم لیدلیو او دا دا بیری ونه ایم لیدلیو چه پاغی بنی چراغاو او دا ونه پتکری و اغی غراغانو یخشا چه پتکری و نو دا اشاره معراج تا دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی فرمائی کہ رآ جبریل له 600 جناح وی دی آیت کی چوئی افتمارونہ علی ما یرا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى نویدہ جبریل لگلیو نبی علیہ السلام چیداغ شپک ذرا وزری وی آنا شپک ذرا نا شپک سوا وزری وی رآ جبریل لہو 600 جناح داد ابن مسعود قول دے بخاری کتاب التفسیر اور مسلم کتاب الایمان کے نقل شوے دے متفق علیہ اور قول دے صحابی دے اور سند خم مضبوط دے بخاری مسلم دوارو نقل کر دے دارنگے سنن ترمذی کتاب التفسیر سورہ نجم کی اور بخاری کتاب التفسیر کے ہم دا عائشہ قول نقل شوئے کہ اِنَّهُ رَآ جِبْرِيلَ وَلَمْ يَرَهُ فِي سُورَتِهِ إِلَّا مَرَّتَن مَرَّتًا عِنْدَ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى وَمَرَّتًا فِي جِيَاد وَمَرَّتًا فِي جِيَاد لَهُ 600 جَنَاحٍ قد سد الافق دا دا عائشی قول او دا عائشی دا قول ام دغس قول دا عائشی پزے دا ابو حریرہ نمروی دے پس صحیح مسلم کتاب الایمان کی صحیح مسلم کتاب الایمان نو ابن مسعود عائشہ او ابو حریرہ دیدی دریو صحابہ اکرام و تفسیق قول و مستند و کتابونوں کی نقل شوے دے یوازن تفاصیلوں کے نام بلکہ مستند کتابونوں دا حدیث کی کہ دیدی نمراد جبریل امین دے امدق صحیح خبرت جمہور مفسرین محققین مفسرین امدق ہوئی بعض حضرات جدی آیتوں پر تفسیر کی یو بل قولم کئی جدا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین کی رسول اللہ او دا اللہ پاک بمنس کے دی قرب تا اشارہ دا او حقید پارا یو تقریر دے چی اغی کئی مگر اغا ضعیف قول دے اغا محققین محدثین دا تحقیق مطابق نہ دے نو اغیل من ترجیح نور کرو اگرچہ بعض مفسرین نور کرے دے سیدھا سادہ مطلب دے دا دے جبریل مراد والنجم نا مراد سدے سٹوری مراد ہر یو سٹورے دا اللہ دا قدرت دلیل دے اور سنگ چا ہر یو سٹورے چے دے اگا پریوزی نو تیارشی اور چخکارشی نو رڑائی نو دا پیغمبر بنی ہم چے وحی نازلیگی نو دنیا کی دے علم رڑا خوری اور بعض حضرات دا مانا کرے دا کہ نجم نہ دا قرآن آیتو نہ مراد دی قسم دے زما پستور باندھی یعنی قسم دے زما پ آیتن دا قرآن باندھی ذکر چہ ہر آیت پشان دستوری دے رنا ور کئی علم ور کئی اذا ہوا سبق کی چ نازل شی نو آسمان نہ ہو نازل شوے دے نو مانا دام جوڑی گی خدا متبادر مانا ندا او دا نجم متبادر مانا پری خدل او غیر متبادر مانا اغسطو دا پارا ضرورت لاحق نظر کارو جوڑی کی ہم خود ضرورت نشت افرأیتم اللات والعزا ومنات السالسة الاخرى آیا پس تاسو خبر یہی پا لات بندی او پا عزا بندی او پا منات بندی چدا دریم دے او رستنے دے پا درجہ کی دی پا نیز بندی دا منات چیو دی درجہ پا الوحیت کے کم ہوا او دنور درجہ دی دی رضیات گرل الاخرا مانا دا الوزیعت القدر رستنے دا پا درجہ کی درجہ کم ہوا الوزیعۃ القدر کہ قدر و درجہ کم آیا تاسو دا پارا زامندی و اللہ دا پارا لونا دی دا خو پا دا وقت یو تقسیم دے دویزا کو گو ندی دا لات او منات او عزا مگر نمونہ دی چی ایخی دی تاسو او استاسو پلارانو ندے نازل کرے اللہ دا دی پا خدای بنی حس دلیل تابداری نکوئے تاسو مگر دا گمان او دا اغی خبرو چه خوخیز تاسو نفسونا بے شک راغلے دا دیتا دا رب دا جانب نا ہدایت آیشتے انسان دا پارا ہر غشے چه دے غواری تمنا چه دے آرزو کئی نا دا ستا پا آرزو خو ندے دا خدا اللہ پا فیصلہ دے بس اللہ دا پارا دے آخرت او دنیا دوارا اللہ دا پارا دے رستنے حالت او مختنے حالت و دنیا کے ہر رستنے حالت دا اللہ پہ اختیار کے دے او مختنے حالتم دا اللہ پہ اختیار کے دے تو الاولا و الاخرت و الاولا نا دنیا و آخرتم مراد دیشی او پر دنیا کے مختنے روز اور رستنے روزم مراد دیشی پر انہیں روزم دا اللہ دا او آغا بلر روزم دا اللہ دا پر دنیا کیم اول دیم خوبی کن مخی رسپ خوبی الساعت الاولا والساعت الاخرى فی الدنیا والآخرہ دنیا کیم ساعت اولا و ساعت آخرہ خرازی کن سیرت ابن اسحاق ابن اسحاق 150 ہجری کی وفات شوے دے جو سیرت ابن اسحاق کی لکھی لی کہ عربو دا کعبی نہ علاوہ زیب زیب بتخانے جوڑے کھڑے لی او دا حوی و امدغ سی دی تعظیم کو سنگا چی دا کعبی با کہو تواہ بے ہم کہو دا آغی او نظرانی بے کابیل امراور لی او اغا نور بتخانو تا بے امراور لی مدازے پزے تواغی پراتو قد کانت العرب اتخذت مع الکعبت تواغیت وهن بیوت تعظمها کتعظیم الکعبت لها كتعظيم الكعبة لها سدنة وحجاب وتهدى لها کما یهدا للکعبۃ وتطوف بها کطوافهم بها وتنحر عندها لات لسقیف بالطائف وحج بنو معتب هدمها المغیرۃ بن شعبہ وابو سفیان وجعلا مکانها مسجدا والعزى كانت لقريش ولبني كنانة ببطن نخلة بين مكة والطائف صدنتها بنو شيبان من حلفاء بني هاشم فهدمها خالد بن وليد منات للأوس والخزرج للأوس والخزرج بساحل البحر بقديد وهدمها أبو سفيان وقيل علي داد سیرت ابن اسحاق عبارت دے کہ تفسیر ابن کثیر کی نقل شوئے دے لیکن سیرت ابن اسحاق اخبلهم ابتدائی یو حصات چاپ شوئے دے ماغی کے ہم موجود دے خو ابن کثیر نقل کرے دے اور سیرت ابن حشام ام نقل کرے دے اور سیرت ابن حشام بحقیقت کے سیرت ابن حشام کی سیرت ابن اسحاق موجود دے نا مشتمل دے پر سیرت ابن اسحاق بندے اور دا مستند کتابوں کہ دا عرب و زی پذے بت خانے وے داغیب تعظیم کو پشان دا کعبے اور عقید پاربئی خدمتگار مقرر کریو دا بت خانوں دا پارا اور دی بوتانو تبے تحفے لے گلی سب کے کعبے تبے لے گلی اور طواف بے کو دی بوتانو سنگ چ کعبے طواف کئی اور ساروی بے داغی خواہ کی تعظیم دپارا ذبح کول اور قربانی بے ورکولا سنگ چ کعبے د تعظیم دپارا بے قربانی ورکولا گن بتانے بھی یو لات دا لات پا اصل کی یو نیک انسان ہو بنی آدم ہو نیک انسان ہو اور سخی سڑے ہو حاجیان لبے ڈوڑے ورکولا اور ڈوڑے پاگا زمانے کے ستوان ہو نو ستوان بے خوش نکلل اور پلار با حاجیان تلل مکی تا نو دب پلار کی ناس تو نو پاگی بے ستوان خورن نو خلقو گدیر مقبول شو نو چلے مر شو نو دا آغا بوتی جوڑ کو نو بوت خانہ جوڑا شو نو اصل کی دا یو نیک انسان ہو دا آغا پا نم دا بوت جو کرے ہو نو پا حقیقت کی دا اولیاء پرستی و بوت پرستی پا حقیقت کی نو او دا دی منجوران او خادمان دا بنو سقیف قبیلہ و بنو معتب قبیلہ و چی دا دی یو شاخ ہو نکل چه مکہ فتح شوا نو رسول اللہ مغیرہ بن شعبہ اولے گو او ابو سفیان اولے گل دوارا او دلات دا بوت خانے روان اکڑا او آلتے جماعت جو کو دلات پا بوت خانے پزے جماعت جو سو پلاری تیری کی جموز کئی او در نخی نخانی ختمے کئی مغیرہ بن شعبہ او ابو سفیان لگے دے اور عزا چی دے دا دا قریش و بتخانہ وا اور دا بنو کنانہ وا اور دا بنو شیبان قبیلہ دا دی منجوران ہو چی دا دا بنو حاشم دوستان ہو خدا دا عزا بتخانہ روانہ شیوا دا خالد بن ولید پلاس ہو آگئی لے گلے ہو چی دا روان کا اور منات دا مدینے منوری دا بنو اوس و دا بنو خزرج بت خانہ ہوا او دا دریا پا غارا کی قدید نمی زیو ال تجوڑا شوئے قدید نمی زیو ساحل بحر کی بحر میں لگا سمندر مراد دے دا سمندر پا غارا قدید مقام کی جوڑ شوئے بنو اوس بنو خضرج دا پارا او چکلا فتح شو مکا نو ابو سفیان لے گلے او چه تلار شا و قدید مقام کی دا ابو تخانہ روانا کا او بعض روایات کی راضی چه حضرت علی لے گلے او نور امزے پر زیب اتخانے گی دا دیاغی ذکر دے او دیر فرشتی دی پاسمانوں کی چنشی لرکول سفارش داغی سے شے مگر پس داغی نے چه اجازہ ہو کی اللہ پاک اغا چاہتا چه او غواری و یردوا او خوشحال ای داغی پر شفاعت بندے او خوخی اغا شفاعت ہو ما خود مومن دا پارا بخوخی کافر لخون خوخی بے شک اغا کسان چی ایمان روڑے دے پا آخرت بندی او دی نمون دی فرشتو تا پشاند نمون دخلو او نشت دی دا پارا پا دی بانی سے علم و تابداری نکی دی مگر دخل گمان او بے شک گمان لا یغنی من الحق شیئا نشی ثابت اولے دا حق نا سشے پا گمان حق نا ثابتی گی نپس مخوار آوادا اغا چانا چا مخ آرولے دے دا توحید نا بس مخوار آوادا اغا چانا چا مخ آرولے دے زمان دا ذکر نا او اراده نہ کئی مگر دا جون دا دنیا نہ تد آغی نہ مخوارا وا یعنی آغی سرس تعلق دوستی مسا تا اور تبلیغ ور تکو دا دے ام دغ دنیا دا مبلغهم من العلم مقدار دا دید علمنا یا انتہا دا دید علمنا دا دید علم مقدار یا دا علم انتہا ام دغ دنیا دا بے شک استارا خپ ہوئے گی بحال دا اغا چاچ گمراہ شوئی دلار دا اللہ پاک نہ ادا خپ ہوئے گی حال دا اغا چاچ چاہ ہدایت مندلی ہوئی اور اسے اللہ دا پار اغا سے چاسمان کی اغا چمک کی دی کہ بدلے ور کی اغ کسان ہوتا چا گناہ کری ہوئی دا اغ عمل چکم عمل دی کرے ہو لیجزی اللذی اساؤ بما عملو کہ بدلہ ور کی سزا ور کی اللذین اغ کسان ہوتا اساؤ چی دی گناہ نہ کری ہو بما عملو سبب دا اغا گناہنو چی دی کریو ویجزیا او بدلا او نیکا بدلا ورکی اغی کسانو تا چی نیکی کریو الحسنا دا خیستا جوان دا الحیات الحسنا یعنی دا جنت اغا کسان چی زان ساتی دا غٹو گناہنو نا او دا بی حیائینا الا اللمم لیکن اشی داغی نا کلا کلا توجہ سر اورا اغا کسان چه زان ساتی ده غطو گناهونو نا او ده بی حیائه نا زان بچ کئی الا اللمم مگر اوشی ده آغی نا کلا کلا نبیا توبه و باسی نلا طول جنتیان دستا رب چه ده فراخ ده بخنه ده آغی او ده خب ہوئی گی پا حال استاسو سوق که جتا سے پیدا کری وی ده زمکی نا او سوق که جوائی تاسو معشومان بخیطو ده مهند وخپلو که نو پس صفائی مکوے دا خپل و زانونو اور زان دمرا صفت مکوے اللہ خب ہوئی گی پا حال دا اغچا کہ سوک دا اللہ نے یری گی اللہ لمم تفسیر قرطبی کے او دارنگی پا نورو تفاسیرو کے ہم خدا حوالا خدا قرطبی دا دا زجاج نحوی قول نقل کرے دا جدا عربے لوی ماہر سرے ہو چی اصل اللمم والعلمام ما یعمله الانسان المرة بعد المرة ولا يتعمق علیه ولا يقيم عليه يقال الممت به اذا زرته اثم صرفت عنه داد زجاج قول دے کہ عربی لوی ماہر سڑے دے کمزور سڑے دے زجاج نحوی وئی کہ دلمم دلتا لمم دے کہ نا الا اللمم دلمم او دارنگی دے المام دا دوارو مانا دا دا چه اغا کار چه انسان یوزل دوو کی خمیشه ای نکی مرتن و مرتن یوزل دو دا اغی نوشی کمزوره سرا فعادتی نی نو دا دا سی کار دا پارا لفظ لمم و علمام رازی لمم و سرازی علمام نو ما دا اغی مطابق ترجمه اکرا چه کلد لیکن اوشی داغی نا کلا کلا دانا چه کلا کلا دی کئی اخو یوزا نم روانا دی لیکن اوشی داغی نا کلا کلا خو کلکی گی پی نا اصرار پی نا کئی نو چه کلا اوشی او اصرار نا کئی نو توبہ و باسی نو اللہ بخنو دی انور عادت دائی چه کبیرہ گناہنو نا اجتناب کئی خو کلا کلا تی اوشی زکر چه پیغمبران خو نئی ندا مراد دے او دا زجاج تکم مانا کرے گا دی دا پارا دی او شاعر شعرم نقل کرے دے قرطبی او دا زجاج دا اغا شعر مطابق دا خبر کرے گا کہ شاعر وائی علمت فحیت فودعت علمت فحیت فودعت فلما تولت قادت النفس تزهق فلما تولت قادت النفس تزهق دا شعر دے مشہور شعر دے ادب کتابوں کے راغلے دے قرطبی دے دا پارا نقل کرے دے الا لمم پا معنا وضاحت نہ پارا شاعر وائی علمت لک سات لراغلا یا لک سات تا نجدیش ہوا لقد لک سات کی مطلب دے دا علمام مانا کلا کلا لک سات لراغلا فحیت نت سلام واچو فودعت رخصت شوا یا زی رخصت کرم فلما تولت ہر کلا چ رخصت کے دو پوق کے شاکرا اپ شاکرا اور روانہ شوا نقادت النفس تضحق نجدیو چ زما ور پس سا وتلے وے دادا خپل محبوبی ذکر کئی نو آغا خود عرب و شاہران دا سے بےہودہ اشعار بوی خود فصاحت بلاغت کی خود شاعران و شعر حجت دے گئے عرب جبہ کی خود حجت دے دلتا علمت مانا دادا چھ لکھ سات لراغلا نو مطلب دادے چھ علمام مرتن مرتن توئی عادت تنوئی الا لمم ما یعمله الانسان المرت بعد المرہ ولا یتمع عمقو علیہ ولا یقیم علیہ تاغی اصرار نہ کئی کلکی گی نا ردنی مطابق میں مفہوم بیان کو بعضی کسان دلتا یو بلا مانا کئی تحقیق واغی کئی نا اوئی چی اغا کسان چی زان ساتی دا کبیرو گناہنو نا او دا بے حیائے نا الا لمم مگر دا صغیرو گناہنو نا یعنی صغیرو نزان نساتی نا دا مانا دلتا نا دا زان دا صغیرہ نام ساتی یا دا کبیرہ نام ساتی خو کلا کلا تنے گناہ اوشی یا کبیرہ یا صغیرہ خو پاغی کلکی گی نا نوچی نا کلکی گی نا اللہ اوبخ نا مومنان و صفت دا دے چی گناہ نا کئی یا کلا تی اوشی نا توبہ او باس دا غی معنی دا او پیغمبران آگی نا گناہ رو کی گی نا او نور نا لوئے لے نوئے لوی خلقی خو کلا اوشی خو کلکی کی بینا کلا نا کلا تی اوشی نو توباتی ہو باسی آغا کسان چی زان ساتی دی غطو گناہونو نا او دبی حیائے نا الا لمم لیکن اوشی داغی نا کلا کلا او بیا اصرار پی نکیو کلکی گی ناو بخنا غاری نو ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشاکم من الارض افرأیت الذی تولی آیا پستا لیدلے دے اغا کس چی مخیارو لے دے دا حقنا او آتا قلیلا او ورکی لگ و اقدا او جمع کئی دیر او ورکی لگ سشه چه کم شه دا ورکولوی لکا مال ده نو ورکی لگ او جمع کئی دیر و اقدا مانا بخیلا جمع کئی آیا اشتید سر علم دا غیب چه دے وینی او آیا دتا خبر ندے ورکلے شوی دا اغی خبرو چه پا صحیفو دا موسیٰ کے او دا ابراہیم کلی کلی دی اغا ابراہیم وفا چه دا پورا کلیو تول حکمون دا اللہ پا او اغا خبر دا دا چه نبا اوچتای اوچتاون کے بوز دبل او نشت انسان دا پارا مگر اغا عمل چه دا کلیوی او بے شک عمل دا انسان چه دے زرد چه دا دتا با اخود لیشی او بیا با بدلا ورکلیشی دتا پورا بدلا او بے شک استا رب تا انتہا دا ہر سیل دے او دا اللہ خندئی او جڑئی غم مغرا ولی خوشحالی مغرا ولی او ہم دا اللہ مرکئی او جنڈی کئی او ہم دا اللہ پیدا کئی دو قسم انسانان نارینا او زنانا نساس کی عبونا سوق کے چو اغر دولشی پا خیکا کی او شتے پا اللہ بنی دیمزل پیدا کول او ہم دا اللہ چھ دے ہو اغنا ام دے غنی کئی مالدارا کئی و اقنا او دیر مالدار کئی دا اقنا مانا ام اغدا چکم دا اغنا دا خودی کی مبالغ دا او بے شک دا اللہ مالک دے شعرہ سطوری دے دیتا مرزم الجوزا وی او عرب و بددی عبادت کو او دا دنورنا دریش چند زیاد روخانه ده دری رناو زلی دل دنورنا دریش چند زیاد ده نو دیبا دا اغا عبادت کرو نو اللہ پاک اویچ اغا شعرہ خود اللہ پاک مخلوق ده نو دا شعرہ عبادت کوئی نو دا شعرہ دا رب عبادت ولی نکوئی تا اغا سطوری کوئی نو دا سطوری دا رب عبادت ولی نکوئی او بیشک ام دا اللہ هلاکی امدی اللہ هلاکریو قوم عاد الاولا مخکنے ذکر یادی چیزی سموت تا ہم عاد وی خودی سموت تا عاد ثانی وی او اگر مخکو تا عاد اولا وی و سمودا و هلاکریو اگر سمودیان وفما ابقا اپریخ نو فریقی یوتنو او دارنگی تبا کریو قوم دا نوح من قبلو مخکی دا قوم عادنا دا خدا عاد نمخ کی تیر شوی دی بے شک وہ دی غد ظالمان او غد سرکشا والموتفقت احوا اور روانشوی کلی تبا کریو روانشوی کلی تبا کریو موتفقت مانا روانشوی او احوا مانا احلکا دا اشارہ دا قوم لوت تا دا لوت علیہ السلام قوم فغشاها ما غشا پس پتکڑیو دا کلی اغی عذاب چی پتکڑیو پس دخپل رب دا کم کم نعمت تبا پس دخپل رب کم کم نعمت کی با شک کوئیتو شک کئیتو تتمارا شک با کئیتو اے انسانا هذا نذیر من النذر الاولى دا پیغمبر یرون کے دے پشان دو مخکنو یرون کو عزفت العزفتو نزدیشو قیامتو العزفتو مانا دا الساعت العزفتو موصوف الساعتو مقدر دے او عزفتو مانا نزدیکی دن کے نزدیشو نزدیکی دن کے وقت نزدیشو نزدیکی دن کے وقت دا لفظی ترجمہ دا نور مطلب خی واضح دے نزدی دے قیامتو لیرے ندے نزدی دے ہر راتن کی شئی نزدی وی تاریخ معلوم ندے خو نزدی او گنا او تیارے والا کوا نشتے قیامت دا پارا سوا دا اللہ نا ہی سکھ کارک ان کے اللہ پاک بے کارکی کاشفتن منخ کارک ان کے پردل ریک ان کے آیا پس دی خبر د وجی دی خبر نه تعجب کوي د قیامت خبر یاد هي چې قیامت خبر کوله نو دی به تعجب کوو او خام دے پری خبر پوری او جاڑے نا او حال دا دے جتاسو غافل یہ نو پس سجدہ کوئے اللہ تا او عبادت کوئے دا اللہ. سورة القمر سورة الطارق نباد نازل دے 37 نمبر باعتبار النزول ذی مضمون ہم آخرت دے او مجازات دے ذی ربنی آیتنو شان نزول دا دے بخاری شریف کے حدیث راغل دے عبداللہ ابن عباس وائی حدیث تو بخاری دے اجتمع المشرکون الى رسول اللہ فقال ان كنت صادقا فشق لنا القمر فقال لهم رسول اللہ ان فعلت تؤمنون قالوا نعم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يعطيه ما قالوا فانشق القمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي يا فلان يا فلان اشهدوا اشهدوا وَذَلِكَ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْحِجْرَةِ وَذَلِكَ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْحِجْرَةِ او دغس روایت ابن مسعود نام شویلی ابن بخاری چه مشرکان جمع شو رسول اللہ تویک ترشتنی نمونتا دا سپوگ میں اشلوا چه یو ٹکرت روزی دو رسول اللہ ورطوی چکا دا سی اکم زنو تاسو با ایمان روڑے اغیوی ہاں می رسول اللہ پخبل خدا کار کولی نشو اخو مختار کل نو نو اغا دا رب نسوالو کو چی اے ربا چی دیس غواری اغا اکا چلا بانای رکشی نو بس دیو تا قتل چی سپوگ میں اچھاو دا سپوگ میں خلوی ملک دے خدا اغا یو ککلت جدا شو او راغلا او داسی برا طبیع او خطر او رسول اللہ آوازو کچھ اے فلانیا نمونے واغستل گواشے گواشے کہ بیا انکارو نہ کئی او دا واقعات حجرت نمخ کی پا مکہ کی شوی با او دا رسول اللہ پا معجزاتو کی یو دیر ویا معجزاوا شق قمر او دا دا قیامت نخا ہم دا جا قیامت کے راشی نو دا سنور سپوگ میں با دغس دڑی وڑی شی او دا یونان فلسفیان کی وائی کہ پا اجرام و فلکیو کی اپستورو کی خرق و التیام منع دے دا دا زانہ دی گیا جی غلط وئی یونانی فلسفت آج دا کری دا نویز دا کوا نویز دا کوا اجدہ کسا گناہ ندا کفرم سرے اجد قید رد دا پارا خوزر کے مکینو داغی خبر صحیح ام دیا و غلط ام دی صحیح واخلا و غلط فرید بے مدارا کا خرق و التیام اور منع امی تو دے انسان دا پارا منع دے اللہ پاک خو خالق دا کائنات ہو دے ٹکڑا جدا شو دا خو معجزہ وا او دا اس چس پوگ میں تا خلق خطلی دی دا خو معجزہ ندا دا خو دا اسباب دا لان دی یو فن دے یو ہنر دے یو ٹکنالوجی دا یو سائنس دے یو علم دے چی دا غیب بنیاد سپوگ میں تا خلق و خطل او آغاز نکانی راورل نو دا قرآن شریف نو دا خبر خلاف ندا قرآن دا ندی ویلی چس پوگ میں تا سو خطے نش دا قرآن ندی ویلی او دا اللہ دا قدرت یو نوے نخخ کارشوا خود دیز ہے کہ جکم شق قمر دے دا خو موجزہ وا دا موجزہ وا علامہ آلوسی وروح المعانی کی لکلی دی کہ دا شق قمر موجزہ دا حجرت نا پینزک آلا مخ کی شوئے وا نگویا دا رسول اللہ دا پیغمبر اتم کال مو دا ہجرت نا پینز کال مخ کی دا واقع دا شق قمر شوئی دا قبل الہجرت بی خمس سنین روح المعنی والا ولی او دا شق قمر پا بارا کی احادیث گن موجود دیدا خطا تما صرف یو حدیث بیان کو گن احادیث دی او دا متواتر دی معنن روح المعانی ہم لکلی دی قرطبی ہم لکلی دی سبکی ہم لکلی دی تاجدید سبکی اور زمونگ دے علم الکلام کتاب شرح مواقف آگے کے ہم دا لکلی دی کہ احادیث مبارد شق قمر کے متواتر دی باتش و دات کے تاریخ کے دے ذکر نہ دے راغلے او کدا شوے وے نو دا بڑیر عجیب اور غریب آوا دا با دنیا پٹول و تاریخ انو کی لکلے وا او دا خود تاریخ عالم کی لکلے نا دا نو اول خو یو تاریخ دے تاریخ فرشتہ آغا فارسے کی لکلے شوے او دا ہندوستان یو صاحب اور اردو کی ترجمہ شوے دا آغے کی دا واقعہ اسم لکلے دا تاریخ فرشتہ او گو رہے بلا دادا چھ زمونگ پا احادیثو کے لکے لے دا زمونگا پا نزبانے خو احادیث حجت دی تاریخ نہ دے بلکہ حجت دے تاریخ نہ دے بلکہ حجت دے لیکن کسوک نہ مانی احادیث نہ دا تاریخ عمر حیثیت خو مولا ورکی کن اور تاکہ متواتر احادیث دا. اور تاریخی فرشتہ کیوں لکے لے دا بلا خبر دادا چ اوقاتو کے فرقی کل پیو وقت پیو ملک شپئی بل ملک روزی دا پاکستان دا امریکی پا وقت سمر فرق دے حساب یو کئی دا پاکستان دا برطانیہ مز کی سمر فرق دے کل یو وقت دل تشپئی اول تک روزی دل تروزی اول تشپئی خلق خود پراتی نداخو عربو تا خود المقصودو او دا شپا پا آغا وقت کی چا عربو حکم ٹیم کی دا سپوگمیش لے دلی وا نداغا ٹیم کی جکم خلق قلالو آغی اولی دو باقی تولا دنیا چا خوشپا وقت برابر نو بل وقت کی بروز وا بل وقت کی بغرما وا و بل علاقہ کی بش ماخامو و بل علاقہ کی بسار وقتی ہو نسنگ و تولو خلق لی دلی وی نہ خوش دلیل نہ دے اوقاتوں کے خوب فرق دے. لیکن دا اعتراض کو خیر منکرین قرآن کئی کہ نانو دا غیر پویول دا پارا منگا دا سلگا اشارہ تا تا اکڑلا نور دا مومن دا پارا خو پدی باب کے احادیث متواتر دی قرآن شریف دا ندی ویلی سوچ کا وا خبر ہوتا قرآن او حدیث دا ندی ویلی کہ دا شق قمر معجزہ ٹولی دنیا لی دلی وا دا اللہ نے دیو بلکہ قریش و مطالبہ کری وا واقعی تے خود لی وا آباد نور و خلقم لی دلی بھئی لکا تاریخ فرشتہ کی دا ہندوستان دی اور راجہ ذکر دے اور حقا پا دی مسلمان شوے ہوں اور دا عرب و پنور و گھٹن کے امچا لی دلی بھئی دیر و خلقم لی دلی لیکن دا قرآن او رسول اللہ ندی ویلی کہ دا شق قمر معجزات تمامی دنیا لی دلے ہو کتا اعتراض ہو کہ ٹولی دنیا لی دلے ہو نپکار دا ہوا جل دنیا پر تاریخ کی دا ذکر ہوئے دا خود ناشنا واقعہ ہوا نٹولی دنیا تا خود خودل ذکر قرآن نہ دے کر وہ اعتراض بے بنیاد ہے اور دا ٹولی دنیا اوقات ہم برابر نہ دی نبی بنیاد خبر آ کرے اور مسلمانوں دا پارا خود اشکال نہیں تک نہ وہ غیر مسلم دا پویا دا پارا خبر کو ماں مومن دا پارا خود کے حادیث متواتر جلدی آیت شان نزول دا دی آیت کی اغ شق قمر نرے مراد کہ کم دا قیامت پر روز بکی باقی حضرات ہوئی کہ آغا مراد دے نہ آغا غلط ہوئی لیکن شان نزول احادیث دی او داخل پرانا کی دین معجزہ مراد دا او دا شوی دا در رسول اللہ پا زمانے کی دا واقع شوی او قیامت کے چکم اس فوق میں شلی گی نہ ہوا خود شلی گی خود ہی آیت کے داغا ذکر نہ دے داغا ذکر فنور آیت لوگ اقتربت الساعت وانشق القمر دیر نجدے دے قیامت او اچھا او دا سفوق میں او کدی اوی نیسا نخا نمخ آ رہی اوائی چدا خو جادو دے مستمر جاری نمخ کی نر آروان دے او دروغ جن گنی او تابداری کی دخپل خواہشاتو اور ہر یو کار چدے موجود کی دن کے دے پخپل قیم بے شک راغلی دی دی تھا من الانباء ما فیه مزدجر دا خبرونونا اغا خبر کشتے پاغی کے زورنا ددید پر جدا حکمت دے بالغتن کامل نپس نشی لرے کولے یرون کی کچھری اللہ انہ بچ گئی کوئی آواز کو ان کے اوسیج پر جناشنا بھائی اور وقت بھائی اس طرح دے دیجی وجی جو قبروں نہ گویا کہ ملاقان ہوئی خریدوں کی اب اچھا تو ان کی بھائی اخبل سرونا آواز کو ان کی تھا نہ منڈا وہ ان کی بھائی آواز کو ان کی تھا محتعین مانا مسرعین آواز با کافران چدا روز سخت تھا درخجن گنے لے مخ کے دینا قوم نوح تو دروغجن گنلے او دیز ما بندہ او ویلیو چلا لیوانے دے وز دو جر او رتلے شوے ہو دا نوح علیہ السلام دی رتلے ہو دے ظالمانو نو دا آوازو کو اخبر رب تا چی اے ربا ز کمزور شم مغلوب ما نو مدد او کا زمان سر نو پران اسنی منگا دروازی دا آسمان دروازی دا وریدو پو ابو سر منحمرین وریدن کی دا سیلا پشان ابرا روانش او پرانی استلہ منگا زمکا پزمکا کی چینے او پرانی استلہ منگ پزمکا کی چینے نو یو زیشوی ابو دا آسمان او دا زمکی علا امرن پا پورکول دا یو کاروانی قد قدر چی دا اغا فیصلہ شوی ہوگا اغا فیصلہ دا شوی و چی غرقی گی با او سور کرے او منگا نوح علیہ السلام علا ذات الواحم و دوسو کشتے بانی چی تختو او میخونو والا وا دا تختو دا میخونو نا جوڑا شئی وا دوسر میخونو روان آوا زمان پا نگرانے کی او جزاء اللی من کان کفر چی دا سزاوا اغی کسانو دا پارا چی دا آغین ناشکری شوی وا او بے شک مونگا اگر زولا دا کشتے نخانو آیشتے سب نسکت قبل ان کے اگر سرنگی و عذاب زمان او یرول زمان بے شک منگا آسان کرے دے قرآن دے نصیت دا پارا آیشتے سک نصیحت قبل ان کے مطلب دے دی آیت دا دے چی دے قرآن کی دے نصیحت کسی او دے نصیحت او دے عبرت سامان او دے نصیحت او دے عبرت مضامین دیر زیاد دی دا مطلب دے آیت دے قذبت عادن فکیف کان عذابی و نزور انا ارسلنا علیہن ریحن سرسرن فی یوم نحس مستمر مگا لے گلے ہو پدی بانی سیلے تیزا فی نحس فی یوم نحس فسخت روز کی بلدے کی نحسات دے شدائد او دا واحد دے فسخت روز کی دا سختے پر وقت مستمر چدا سلے جاری ہوا ترسو پوری چی تباشی بھی نو ندا سلے منز کی ادرے دانا یوی ہفتی پوری دا سلے روانہ ہوا دا طوفان یوی ہفتی پوری جاری ہو مستمر جاری ہو تنزع الناس خلق میرا اوئستل اور اوچت لے کر گویا کہ تنے اونی دا قجروی منقعر چی وطلی بھی دویخا دا قجوری ذکر ذکر کئی چی دا قجوری ونہ لگا دنگ آئی او دا دی قجوری ہم دیر دنگ دنگ دا جا دی جا مرے با پروتو دا سی باق کائزہ لکہ دا قجوری ونہ بردن گویا کہ ونہ دا قجوری منقعر وطن کے دویخا اگورا سرنگی و عذاب زمان او یراول زمان او بیشک مگا آسان کرے دے قرآن دا نصیت دا پارا پس آیا اشتیسو کو نصیت کون قبل ان کے قذبت ثمود من نظر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لا في ضلال وسعور درغجن گرلے قوم ثمود خپل پیغمبران دیو پیغمبر تو درغجن ویل دا ټول پیغمبران تکذیب دے ذکر چه دعوت تا ټول یو دے نو ذکر جمع ہوئی نو قالوا ویلیو دی چه آیا دیو بنی آدم چه زمون ندے تابیداری وکو مگا من با بے شک پا دغا وقتی البت شو پا گمراہی کی و سعر او پا لیونتوم کی دیوانگی دا با زمونگا دیوانگی وی دا با لیونتومی چی من دیو سری دا پیغمبرونی چا زمونگ پشانی بنی آدم آیا نازل شو نصیت پا زبانی زمونگ دا منزنا نا بلکہ دے غط در اغجن دے او اشیر تکبر کا ان کے لئے زان غط ان کے لئے پا منگ بلے دا اشیر دا مریح پا مانا دے او دا مریح مانا دے زب تجبر والکبری زب تجبر والکبری زب تجبر والکبری دا جبر و کبر خاون یعنی غرور کا ان کے زردہ چی پوئی بشدی سبالا چی سوک دے در اغجن او تکبر کا ان کے منگا لیگون کیو دیتا اوخا فتنتا آزمائش دلید پارا انتظار اوکا او صبر اوکا او خبر کا دی چی ابو چی دیتا تقسیم شوی دی دی پا منز دی او هر یو وارد ابو چی دی حاضرول بشی پاغی کی خلق ساروی یورز دی یورز دی نو آواز اکو بیخ پل مرگری تا یو بدماش تی آواز اکو نو فتعاتا پس لا سور که یو بلنا یا وعده اکر یو بل سر نو لارل نو او خیش شلا کرا او دی اخفی پری کری نو اگورا چه سرنگی و عذاب زمان او یرول زمان بے شک مونگ لے گلے ہو پا دیبانی یو چگا نو دیبا گرز دلی ہو کہ حشیم المحتضر بشان دمید شوی شپول دشپول جوڑون کی کہ حشیم المحتضر پتی گرز دلی ہو پشان دا میدا شوی شپول دا شپول جوڑون کی پشان دا میدا شوی شپول دا شپول جوڑون کی حشیم وی ریزہ ریزہ شوی سیستا او میدا شوی سیستا ریزہ شوی او میدا شوی او محتضر اغی کستا وی چی دا خپلو گڑو بیزو دا پارا یو بارا جوڑائی یو شپول جو رئی درہ گیرون رو پر اگی کستا محتضر ہوئی اسم فاعل دے او دی شپول تا حضیرہ ہوئی چی گڑو بیزو دا پارا چاپیرا نو اگر ساز غیدار ونی اگوری او سو علتا دی بار بیزی انہ تختی نو علتا ایرہ گیرئی نو اگی تا حضیرہ ہوئی اگر شپول منسکر آگیر او دا حضیرہ دے شپول جوڑوین کی دا محتضر وی اسم فاعل دے نو معنا یې دا شو دا خو لفظي معنا دا مطلب یې خو واضح دی چې ریز مریض شو ذلیل او رسوا شو چق مق شو ریز مریض لکه څنګه چې د شپول جوړونکي شپول چې دی هغې باندې بیزي زی او راځي زی او راځي لاندې خپلو لاندې مږي مږي نو میده شوي وي او هغه روز شوي وي په معمولي سیز باندې الو دوړیږي او ریږیږي ډېرو خپو کې خودو د وجې نه نو تشبیه د هغې سره ورکړله نور خو حقیقت دغه مراد نه دی که نه خو تباه او برباد شو ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فلما رأوا بالنذر يروا لي نوح عليه السلام لوط عليه السلام أخبر القوم زمم دقرفنا هر قلت لكن فتماروا بالنذر دي جغرة كولاد يرون كسرى جګړه کولا د یرهونکو سره پیغمبرانو سره او حال دا دی چې دی مطالبه کړې وه د لوط علیه السلام نه د هغه د میلمنو چې موږ سره بدکاري وکړو نو فتمسنا اعینهم فرشتې راغلي وي د هلکانو په شکل کې مخکې قصه تا زده کړې ده نو فتمسنا اعینهم نو پس روانې کړې وي موږ سترګې د دوی نه پس روانې کړې وي موږ سترګې د دوی نه او سترګې روانول کنایا ده د ذلیله کولو او د رسوا کولو او د تباه کولو او د بربادولو نه دا کنایا ده فذوقوا عذاب عذابی و نذر اوسه کوي عذاب زما او د یرهونکي زما چې کوم زما پیغمبرانو ته د کوم عذاب نه یرولی د هغې خوند اوسه کوي ولقد صبحهم بکره عذاب مستقر او بېشک د سبا په وخت کې راغلی او په دې باندې سار وختي راغلی او په دې باندې عذاب مستقر قرارې موندونکي دا مستقر قید دې د پاره کې خورو چې کله عذاب الله ښکارا کوي خورا ولینا ښکارا کوي نو خلق ویریږي خو فیصله یې در اوستوله نه کوي تباه کوي لانا هسې په هیبت راولي نو دا عذاب داسې نه و دا مستقر و قراره مدون که دا یوازی یرول دا پارا نو فذوقوا عذابی و نذر ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر او بیشک راغلی او قوم دا فرعون تا یرون کی نو اغی درغجن گنلیو زمان آیتونا تول نو مگا دی نیولیو اخذ عزیز مقتدر بشان دا نیولو دا غالب بادشاہ چه قدرت والی آیا ستاسو د زمانی کافران وردی ان طاقت وردی دلی کسانو نا یا شتے تاسو دا پارا براعتن فی الزبر خلاصے لکلے پا کتابونو کی نا کتابو خیج باکی لکلیو چه تاسو ارسل چه گوئے خو پتاسو با عذاب نرازی آیا دا آغین زوراور یا چه زان بخلاص آیا وای دی چې مونږ یو ډله یو منتصر مدد کوونکی دی یو بل سره مدد کوونکی دی یو بل سره زر دی چې شکست به ورکړی شي دې ډلې ته او دی به وګرځي شاګانې خپلې بلکې قیامت د دې نیټه ده د تباه اصل نیټه قیامت دی او قیامت چې دی ادها دیر سخت دے و امر او دیر تریخ دے او بے شک مجرمان پا گمراہے کی دی او پا لیونتوب کی دی پا اغا وز کی چدی برا اخکلشی پا اور کی پا مخونو باندے تو اللہ با ورطوئی چا اسا کہے مس سقر خوند دو زخر دلتا مس ہوئی لاس لگولو تا کو جوشے چاہتا لگی نو سرے پا درد پوئی گی یا پا لذت پوئی گی کنا نو مراد دادے چھ خوند دوزخ تکور د دوزخ بس وی لاس لگورو تکنه نو تکورم لگه شده یعنی خوند دوزخ مونگا چیو هر شئی من پیدا کرده ده پا اندازه بند او نده حکم زمان مگر یو دنیا کسان حکلے ہو چاہتا ہوئی دا کارو کا راغو نکی نو دے بیاوئی دا کارو کا دے بیاو نکی نو سرے پا حکم پا وینا وینا سترش یا آغا آوری دلی نہیں یا کئی نا نو اللہ وی زمان حکم دا سے دنیا بادشان پشانی حکم نا دے چو حکم حکم نو کلے بے منی و کلے بے نمانی نو دوبارہ حکم جاری کم دیا یا حکم ہی چو حکم نو کارو شی قلم حم بالبصر پشاند رب دستر گی اور نرے حکم زمان مگر یو ذل پشاند رب دستر گی اور بے شک مگا حلاک کری دی ستاسو پشان خلق تو آیا اشتیسو نصیت قبل ان کے ہر یو کار چلی کرے دے اگر لکھے دے پا کتابوں کے کتابوں نے عمل نامی مراد دی ہر وروکے اولوئی شے ہر وروکے اولوئی عمل مستطر لکھلے شوئے دے پا سطور ہوکے سطور کر خطا ہوئی نمستطر لکھلے شوئے دے اب بے شک پرہیزگار کسان پا باغونوں کی بئی اپا نہرونوں کی بئی فی مقعد صدقن بغور زیونوں کی بغور زیونوں دا ناشتے کے مقعد وی ناشتے زیتا اور صدق وی رشتیا ہوتا کو عرب چلیوشی صفت کئی دا نسبت صدق تا کئی نالتا دا صدق آگا خپلا معنی مراد نہیں فی مقعد حسن بغور زیونوں دا کے ناشتوں کے دا اغی بادشاہ پخوا کی چی آگا مقتدر قدرت والا دے سورة الرحمن سورہ رات نباد نازل دے مکی سورت دے او 97 نمبر بے اعتبار نزول الرحمن علم القرآن لا خبر دے مبتلا مقدر اللہ هو الرحمن عمدہ اللہ دیر مہربانہ دے او دس مہربانی کرے دا تعلیم ور کرے دے دا قرآن انسان پیدا کرے دے او خودلی دی دتا خبری بیان مانا خبری نر و سپوگمہ پا اندازہ دی او سطوری او بوٹی سجدہ کئی اللہ تا تابیدی دے حکم آسمان اللہ اچت کرے دے او ایخ دے پزمکہ کی طلب انصاف دا کاروبار دا پارا ہم تلا اللہ جاری کرے دا او پیدا کرے دا او مشورہ کرے دا او خلق پتلا تلی او دا رنگی احکام دا شریعت تا ہم میزان وئی عدل و دا انصاف تا ہم میزان وئی دنیا کی میزان ایک ہے دے انصاف ایک ہے دے دید پارا چی سرکشی مکوئے پتلا کی او اقیم الوزن بالقسط اور برابر کے طول پہ انصاف سرا برابر کے طول پہ انصاف سرا وزن تللو توئی یا میزان تلی توئی نو اقیم الوزن لے اقیم المیزان نہ دے برابر کے طول پہ انصاف سرا اور کمے مکوئی بتلا کے اور زمکا اللہ اخلاد مخلوق دا پارا بلے کے میوی دی او قجوری دی غنچو والا والحبو او دانی دی ذو العصف بوسو والا والریحان او خوراک والا دبنی آدم و خوراک در ریحان ہوئی بوسم راوزی او دبنی آدم و خوراکم راوزی بس دا غنم گورا بوسم راوزی دبنی آدم سارو خوراک او غنم و دانی تیرا وزی دبنی آدم خوری بلواخلا نور چیزو ندی والحب و دانی ذو العصف بوس والا والریحان او خوراک والا چه بنی آدم و خوراکم نفلی ای آلائی ربکما تکذبان پس دخبر رب کم کم نعمت تبا درو جن وی تاسو بس دخپل دخپل رب کم کم نعمت تبا درو جن وی تاسو دادا لفظی ترجمہ مطلب ادا دے چې الله یو نعمت خو نه دی چې په تستر کې پټې کی دا خو بے شمار نعمتونه دی او تبا نعمتونو کې راګیری او دام تا ته کوم بیان کړی دی په سورت الرحمن کې دام لگ دی بطور مثال بیان کړی دی نو د دین انکار نشی کولے او دروغجن وته نشی ویلے ځکه چې پتا تیریږي شکریہ ادا کا اور شکریہ دادا کہ توحید اختیار کا اور شرک پریدا عبادت دا اللہ شروع کا عبادت دا غیر اللہ میں اختیار ہوا چاچے احسانات کری دی عبادت دا آغا کوا اور تا عبادت دا بلکہ دا غلوی دا شکری دا دا خفر رب کم کم نعمت تبا در اغزن و ایتاسو اور دا رب کم کم نعمت نبا انکارو کئتاسو نشے کولے دا فبئی آلاء ربکما تکذبان دا آیت چلے او دا فقرہ دا جملہ دا پٹول سورت کی یو دیزدل راغلے 31 یو دیزدل او ہر ذل کی دا اللہ تعالیٰ دا قدرت سے نخ بیان کرے گا اب یہ ایدہ تپوس کرے گا اور حدیث کے راضی جابر ابن عبداللہ وئی جکان الجن یقولون فی جوابہ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد جدی فبی ای آلائی ربکما تکذبان پا جواب کی با فرشتو دا کلیمہ ویل آنا پیریانو بدا کلیمہ ویل نبی علیہ السلام دا صورت پیریانو تاورو لے ہو راغی بدا جواب ورکو او چخپل مرگرو انسانانو تے واورو راغی پا خاموشے سر وارد جوابی نو ورکو خاموش نو رسول اللہ ویتا سنہو پیریان خوو فبی ای آلائی ربکما تکذبان ما اولستو ندیب ویچ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد اے زمان ربا استا دی یو نعمت نمونگا انکار نکو او استا یو نعمت تا ہمونگا درو جن نویو استا حمد دے استا شکریہ دا چتا دا نعمتو نرا کرو ندیبی پا جواب کی دا ویل مسنون دیو غر دی آلاء دا 31 ذلا مقرر شوئے دے دا آیت بدی سورت الرحمن کی یو دیر ذلا او دی آلاء جمع دا علیون دا او یا دا علیون دا او دا علیون او دا علیون مانا نعمت دے ابن جریر تبری وی چی دا آلاء مانا دا النعم خو آلاء دا قدرتون با مانا امراضی دا خپل رب دا کم کم قدرتنا او دا رب دا کم کم طاقتنا بتاسو انکار کرو اگا معنی ام جوری لیکن امام ابن جریر طبری وائی کہ دے ٹول 31 مقاماتو کے آلانا نعمران نو بس من دغیل ترجیح ورکو اگر ایر عظیم مفسر دے خلق الانسان من صلصال کالفخار پیدا کرے دے انسان دا پخی خطے نا پشان دا کودری کودرہ نوا پشان دا کودری مخیہ دما بحث کرے دے پا اور بانی پخشوے نو اسی اوٹو ندا سے بکرنگی دو لکا کودرہ پر نا کودرہ نوا پا اور بانی نو پخشوے وخلق الجان نا او پیدا کرے ہو پیرے من مارج من نار دا لمبی دا اور من چلوگے پکے نو بس دخل رب کم کم نعمت تبا درغ جنوائی رب المشرقین و رب المغربین رب دوار و مشرقون لے و دوار و مغربون لے دو مشرق قسم دی یو شمال مشرق بل جنوب مشرق یو شمال مغرب بل جنوب مغرب یو مشرق و مغرب شمال تدی ابل مشرق و مغرب جنوب تدی دی دوار و مالک اللہ دی اپنی من کی جسدی راغی مغرب پس تخفل رب کم کم نعمت نا با انکار کوئی تاسو چلولی کی گدر یا گنا ملاوی کی یو بل سرک یو خوک دے بل تریخ دے اور شتیر دوارو پر منز کی پردا سے نا اوڑی یو بل تا مخی مالجی مفصل تفصیل کرے دے فبی ای آلائی ربکما تکذبان اوزید دوارو در یابونونا مرغلری او مرجان مرجان دیو مرغلری نم دے او اغین تاسو کالی او غمی وغیرہ جوڑا وے او امیلونا جوڑا وے در مرغلرونا فبی ای آلائی ربکما تکذبان پس دختر رب کم کم نعمت تب در اغجن وے تاسو اے انسانانو او پیریانو دادوی زکاوی جو انسانان دی بل پیریان دی ادوارا مکلف دی وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام او شتي الله دا پارا تشتي المنشآت في البحر شئ اوچه تشي دي پا درياب شئ بشان دا غرونو پس دخبر رب کم کم نعمت تبا درو جنو ایدناسو هر اغا سوگ چه بزمکا اسیگی فناکی دن کے دے او پاتی بشی ذات دا رب شتا چه خاوند لویای دے او خاوند احسان دے پس دخبر رب کم کم نعمت تبا درو ایدناسو تپوس کئی سوال کئی داغین دخبلو آجتنو اغا سوک چا آسمانونو کی دی او زمکی کی دی فرشتی ام داغین سوال کئی او زمکی والتیم سوال کی دخبلو آجتنو کل یوم ہوا فی شام ہر ارواز دا اللہ پا نوے نوے حالت کے دے ہر ارواز نوے نوے کارونا کئی سوک مر کئی او سوک جندی کئی کل باران ورئی کل ادھ رئی فبی ای آلائی ربکما تکذبان کل پا یو سریبا نے بخنہ ہو کی گناہ کری بخنہ ہو کی جنت تبود او کل یو سرے بیمارو بیمارے نروخ کی او کل روگو بیمار سبا پاسی بیمار پروت دا کل یو من فی شان مثالوں نے تمعلوم ہوا سنفرغو لکم ایوہ السقلان ارادہ با اکم اگا ستاسو تا جزا ورکولو اے انسانان و پیریانو سنا فرغو مانا دا سا نقصو دو اوزگار بشو تاسو تا دا مانا ہم جوڑی کی خودیاتا غورا ندا او نفرغو دا نقصو دو پا مانا امراضی لسان العرب کے ابن منظوری افریقی لکلی نی چی فراغا دا قصد پا مانا امراضی او قرطبی ام لکلی نی چی فراغا دا قصد پا مانا امراضی کلام دا عربو کے بچی داغی با مانا راضی نو اغا مانا واخلہ چکم دیزے سر مناسبت خوری اغا دا دیں چی سنقصدو و سنرید لکم ایوہ السقلان مالا ارادہ ندہ کری زکا آزاد گرزیں گے زردہ چی ارادہ با اکمونگا ستاسو تد جزا ورکولو اے انسانانو و پیریانو فبی ای آلائی ربکما تکذبان پس تخبر رب کم کم نعمت تب درخ جنوئے تاسو اے انسانانو او پیریانو اے تولگیہ دے پیریانو دے انسانانو کتاقت لرے چی اوزے دے طرفونو دے آسمانونو دے زمکونا نو اوزے نشیوتے مگر پا طاقت سر او طاقت خستا سشتے نا فبی ای آلائی ربکما تکذبان لیگی لیکی کی با پر خود لیکی کی با پتا سبانی پر رزد قیامت کی شوازم من نار شغلہ دا اور لمبہ دا اور ونحاس او لگے بس مدد بنشے کولے دیو بل سرا نحاس انیسی بھی تامبی تم وی او آغا مانا ہم دلتا جوڑی گی لیکن زیادہ غور دلتا لگے دے شواز اغی لمبی توئی چی لگے بگی نئی اور نحاس لگی توئی نو لمبی بہمی یا لگی بہمی نو دا نحاس انیسی بھی تامبی تم وی کو لگی تو وہی ندلت دل لگی مانا جاتا مناسب ہوتا عبداللہ ابن عباس وہی کہ شواز من نار و نحاس دخان النار اگر دخان مانا کرے گا فلا تنتصران فبی ای آلائی ربکما تکذبان پس اگر وقتی چھ اس لیگی آسمان فکانت شیوا وردتن تک سر کر دیہان پشاند سر سرمن ذکر چی سٹوری بنائی کہ نا چی سٹوری نہیں تو دا چی بارا گورے لکا تک سر سرمن داستوری خبا ختم شی فبی ای آلائی ربکو ما تکذبان پس پا دغر وقت که با تپوس نشی که دلے دا گناہ دا انسان پا دا گناہ پا بارا که دا انسان نا انہ دا پیرینا لکر چه تپوس حاجت نشتا عمل نامی با موجودی فبی ای آلائی ربکو ما تکذبان پی جندلے بشی مجرمان پا نخو داغی چه مخون بے توری نخو بے دائی دیبا نیولے شی دا تندونا و دا خپونا فبی ای آلائی ربکو ما تکذبان ویلے کیگی با دیتا چه دا اغا جہنم دے چه دروغ جن گرلے و دا مجرمانو گرزی با دی پا ما بین دی دوزخ کے اپا ما بین دی گرم و عبو کے آن خود کی دن کی آن ان مانا صدا یشی دن کی او خود کی دن کو عبو دوزخ کے بس وزی او چه وی منگا خود تکی شو نوی چه رازے چه عبو دل دن کو نو خود کی دلی عبو والے بنس کری نو بیا با آخوا مندہ چی بیا با بولا رازی او احاطه با یوائی سد جهنم نواته نشی دا طول احاطه یوائی دا خو یوزه که عبودی یا بلده که اور ده یا بلده که بلده نواته نشی فبی ای آلائی ربکو ما تکذبان گرزی با پا ما بین دا اور که پا ما بین دا خودشی دن کو عبو که آن خودشی دن کی فبی ای آلائی ربکو ما تکذبان او دا اغا چا دا پارا چی یاری دا دا مخامخ که دونا خپل رب تا دو قسم باغو نبی پس دا خپل رب کن کن نعمت نبا انکار کوئی رسول اللہ وی چی پا یو باغ کی با لوخی تول دسپینو ضروری او بل باغ لچه ورشی آگی کی با تول لوخی دسرو ضروری هر باغ چی بل بل لوخی پرات بی دانا چی دا اغا باغ نا لوخی راورا ارزه با لوخی خپل پرات بی دبل زین را غختو با عجت نہیں و یو کنی سنو ذرو بلکنی سپینو ذرو فبی ای آلائی ربکو ما تکذبان زواتا افنان شاخونو والا داسی مغونا نا چی ونی بکی نیستا واسی باغ دے شاخونو والا گن گن شاخونا بئی یو یا ونا با پگنو شاخونا بنی مستمل وی فبی ای آلائی ربکما تکذبان اویبا پدی دوارو باغونو کی عینان دوچینے تجریان روانی فبی ای آلائی ربکما تکذبان اویبا پدی دوارو باغونو کی من کل فاکہت زوجان ہر قسم میوین دو قسمہ دو قسمہ انگور دو قسمہ انار دو قسمہ مالتے ہر قسم میوہ با دو قسمہ فبی ای آلائی ربکما تکذبان او تکیہ لگو ان کی بھئی کو پالنگونہ بانے دا سے پالنگونہ بطوائنوها من استبرق چی استر داغی دن طرف داغی بدر ایخم ہوگی لاندنے طرف بدر ایخم ہوگی چی بدن سر لگی اپاسنے بم در ایخم ہوگی و جنل جنت این دان میوی دا دوارو باغونو با نجدی بھی دان منا نجدی فبی ای نزدی دا مطلب چی کل غواری تا ملاوی دیو فبی ای آلائی ربکو ما تکذبان ویلا پا دی باغونو کی قاصرات و طرف نظر خکتا ساتون کی خزی نظر خکتا ساتون کی خزی نظر خکتا ساتون کی کنایا دا حیانا حیانا کی خزی لم یکمس هن انسن او دا تکن بی حیا خزی دی دا پیرنگی پا رنگ رنگ شوی دی او دا بے نظیری بلار روانی دی نو دا خو دوزخ کے پرتی دا خو بالتا دی خو سورا بربندی گردی دمرا خوش آلی دی خو اغوا حیاناتی بی حیاناتی بی لم یکنس هن انسن قبلهم ولا جان دا غر دنیا خضو نوالتا خوری جوری شی دا غر دنیا خضو بدا سے خیستا شی کہ سنگا قرآن بیان کرے دے اور نوری مالا پیدا کولیشی سے کمیں خودیشت خدا دنیا خدا بالتا ہو رہی دین بہوری جوری علت ایمان روری بی اوکا روانی بی دبی نظیری بلارا دی موخ و آزادی غوارو بردن نمانو امون تا گڑاو خیا ندلی زیبیا جدا ہے دلی زیب جدا دی دیو بے حوری دی او تی مانداری وی نداغی خامدان سر بوسی کی او دا چا خامدان دلتا نین والتا بولا نور خامدان خودے ورکی لکم این نشتا نوری بورکی دا دیر و سرو خضی با دوزخ لتنی وی یا بدا سپاتی شوی بے خضو او دا دیر و خضو خامدان با دوزخ لتنی وی لکم این نشتا نور خامدان بورکی او که خپل د دنیا خواندانی نو اغی سره بایی بشرقی چه اغی دوار جنت تتلی لم یتمس هننا لاس با نیل گولی دیتا انسان مخید دینا او نپیری و بی ای آلائی ربکما تکذبان دنگویا که دا خزی یاقوت و مرجان وی یاقوت و مرجان مرغلری دی و بی ای آلائی ربکما تکذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان ندا بدلا دا نیکی مگر نیکی دی نیکی کری والو اللہ پاک وسرم احسانو کن فبی ای آلائی ربکما تکذبان من دونهما جنتان سوا دا دو باغون نبا دو باغون نوری بس دخبر رب کم کم نعمت تا دروغ وی مدحامتان تکشنا دا دو باغون نبا نورم تکشنو بی دوهمت اصل کې توروالی ته وایي خو چې یو شی ډېر زیات تک شین وي لرې ځای نه داسې تور ښکاري نو تک شنه وایي فبی ای آلائی ربکما تکذبان وی به په دې دواړو باغونو کې چینې غداختان یشیدونکي جوش وهونکي فبی ای آلائی ربکما تکذبان او وی به په دې باغونو کې میوې او کجورې او انار رمان انار تولی فبی ای آلائی ربکما تکذبان او ویبا پدی جنتونو کی خیراتم حسان خیستا خوی والا او خیستا شکل والا خزیر خیرات خیستا خوی حسان خیستا رنگ خوبصورت او خوبصیرت خوبصورت او خوبصیرت خوی بیم خی او رنگ بیم خی تو خیرات مانا غره خوجونو والا او حسان خیستا رنگونو والا و بی ای آلائی ربکما تکذبان او لاس با نی لگولی دیتا حس انسان مخی دلینا و نتیری من دا اللہ رخبر رب دا کم کم نعمت نا انکار کوئے متکئینا تکیا لگا ان کی بھئی على رفرف خضر بشنو قالينون باندي وعبقري حسان افناشنا او خيستا او تقياغانو باندي عبقري وي عجيب تا او حسان وي خيستا تا او عبقري هر شيء چ عجيب اور غريبي هر شيء چ وي انسان وي او عجيب اور غريب انسان نو انسان تم عبقري وي خودلتا خود انسان بحث نرشو رف رفو سوک وی چه تکیادانی مراد دی اور سوک وی چه قالیلون مراد دی جلانی غورای خود قالیلون مانا زیادہ غورا دا تکیابا لگئی پشنو قالیلون وعد قریین حسان اپناشناو و خیستو قالیلون اور تکیادانی خوبا ہمی فبی ای آلائی ربکما تکذبان پس دخبر ربکم کم نعمت تب درغ جن ویتاسو اے انسانانو او تیریانو تبارک اسم ربک ذل جلال والاکرام برکت والا دے نم در ربستا چه خاوند لویی دے او خاوند احسان دے من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا